Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Günaydın. Evet, doğrusu çok iç açıcı bir manzaraya dönmedik bir haftalık tatilin ardından. Evet. Biraz bir genel değerlendirme yapmamız gerekiyor. Savaş ortamı bayağı militarist bir söylemin de ciddi bir şekilde egemen olduğu gazetelere ve televizyonlara anlaşılıyor. Ben pek detoks gibi bir şey yapmaya çalıştım. Bir hafta uzakta kaldım ama hemen yakalıyor insan. Cumartesi akşamından itibaren çok sıkıntı çektiğimizi söyleyemeyeceğim. Doğrusu Mahir de galiba çok yakından takip etmemiş ama adapte olmakta güçlük çekmedik. Ya ben hani sizin kadar uzak kaldığımı söyleyemem o gündemden ama evet. Evet, böyle yeniden kanlı bir seansa adım atmış durumdayız. Öyle gözüküyor. Yani şu 30 yıllık sürenin içerisinde bu tür gelgitlerin kaç tane olduğunu hatırlamıyorum. Ama yani öyle bir özellikle son 2 yıl içerisinde işte çeşitli arayışlar, görüşmeler, devletin, hükümetin, PKK'nın en üst liderleriyle yaptığı görüşmeler, değişik açılımlar, ileri geri yansımaları olsa bile, geliş gidişleri olsa bile son yıllarda Kürt sorununda önemli mesafelerinde alındığını, el değmeyen, konuşulmayan her türlü konunun gündeme getirilebildiği bir dönemi de beraberinde yaşıyorduk. Ve 12 Haziran seçimlerinde de gerçekten Kürt bölgesinde, Kürtlerin yaşadığı bölgede ağırlıklı olmak üzere parti temsil ettikleri partide önemli bir başarıya, daha doğrusu bağımsız olarak giren ama aslında Kürtlerin oy verdiği adayların bulunduğu bölgelerde önemli bir başarı da elde edildi. Yeni bir anayasa gündemde söz konusu ve ardından artan dozda bir şiddete tanık olmaya başladık. Bu şiddet adeta bir savaşa dönüştü. Zaten PKK tarafı da devrimci halk savaşı olarak ilan ediyor bu süreci. Türk Silahlı Kuvvetleri de işte onlarca uçakla hem Kuzey Irak'a hem de sınırlar içerisindeki belli bölgeleri bombalıyor. Kara kuvvetleri de uzun menzilli toplarla bombalama var. Yani gerçekten çok sıcak bir noktaya düştük. Bu bombalama yani hava harekatından bir gün önce televizyonda siz detoks yaparken bir habere tanık oldum. Arda arda iki habere tanık oldum. Bir tanesinde faili meçhul cinayetler konu ediliyor. Ve bir karakol yakında Tunceli'de işte 19-20 kişinin yıllar önce öldürülüp gömüldüğü ve bunların kemiklerinin çıkarıldığı ve bunu tahliye gönderildiği ve buna ilişkin ki soruşturma ilişkin bir haber. Ardından bir haberde işte çatışma, ölüm, şehit haberleri. Şimdi Türkiye'de bu manzara daha önce çok karşılaştığımız manzara değildi. Yani çatışma haberleri hep verilirdi. Ölüm, şehitler, PKK ölüleri gösterilirdi eskiden. İşte bütün bu haberlerin yanı sıra böyle bir faili meçhul cinayet haberini de göremezdik. 80'li, 90'lı hatta 2000'li yılların neredeyse son dönemlerine kadar. Bu bir farklı bir duruma işaret ediyor. Yani bir yandan siz aynı zamanda işte Ergenekon, Balyoz, Andıç şeyleri devam ediyor. Onlarca general sorumlu olarak, sanık olarak yargılanıyor, gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyor. Bir taraftan faili meçhul cinayet Susurluk çetesine ilişkin yapılan soruşturma devam ediyor. Yani bu konuya işaret etmek isteyerek bu meseleye başlamak istiyorum. Yani çok tanık olmadığımız. Bu da şunu gösteriyor. Yani geçen 5-10 yıllık süre içerisinde Kürt sorununda, Kürt meselesinde ve Kürt gerçekliğinde çok önemli kapılar da aralandı. Bunu görmezden gelemeyiz. Hiçbir zaman bir toplu faili meçhul cinayetlerden haberimiz yoktu. Lice yerle bir edildi. Lice milletvekilleri giremedi. Bundan aylar sonra, yıllar sonra haberimiz oldu. Son 10 yılda bu meseledeki gelişmeleri göz ardı ederek bugünkü durumu da yaklaşmayalım derim ben öncelikle. İkincisi, son bir yıl içerisinde daha ağırlıkta olmak üzere Abdullah Öcalan'la yürütülen bir takım müzakereler var. Yani son bir yıldakiler artık kabullenilerek yansıdığı için diyorum. Daha önce de yürütülen müzakereler var. Bir de son yıllarda bir KCK tutuklamaları var. Biz genel olarak bu KCK işini ve ne olduğunu ben Kürt kamuoyunda, Türk kamuoyunda, hatta yani bu konuda yazıp çizenlerin de yeteri derecede algıladığı kanaatinde, bildiği kanaatinde değilim. Bu KCK meselesi, daha doğrusu bu PKK olgusunu tarihsel olarak incelediğimizde, yani 1978'den bu yana ben yani üşenmedim bir şekilde bu isim değişikliklerini bakmaya çalıştım ama onda da çok başarılı olduğumu zannetmiyorum. Geçen bu 78'den bu yana bu örgüt pek çok yüz isim değiştiriyor, hem askeri ve siyasi kanadı. Yani bunun için ayrı bir program yapmak lazım. İşte 2005-2007 yıllarında da KCK adını alıyor. Ve bu KCK Abdullah Öcalan tarafından dizayn ediliyor. Hatta ondan önce başka bir isim var, o değiştirdi, hadi bu ismi değiştirsin diyor. Falan. Yani bu kadar isim değiştiren bir örgüt de herhalde dünya tarihinde, mücadele tarihinde pek rastlanan bir durum olmasa gerektir. Aynı zamanda politika değişiklikleri var. KCK'nın şeyine baktığında ne diyor bu KCK? Yani masaya, çünkü yani Öcalan'la ya da bu son dönemdeki şeyde bir KCK meselesi var ortada. Bu şiddetin durdurulması, barışın yapılması KCK'nın onaylanmasına bağlı. Bu KCK ne içeriyor, neler söylüyor, nasıl bir dönüşüme şey yapıyor ve bundan Kürtlerin ne kadar haberi var? Bu kadar Kürt meselesinde önemli başarı elde ediyor ama yani Kürt bölgesinde PKK çizgisindeki adaylara, onu onaylayan adaylara oy veren kesimler KCK'yı mı onaylıyor? KCK yoksa mücadelenin, uzun süren mücadelede bu direnişi gösteren ve bu mücadelede binlerce kişinin ölümüne sebebiyet verilen bu mücadeleyi saygısından dolayı mı, hayranlığından dolayı mı oy veriyor? Bu son söylediğim daha geçerli. Çünkü KCK aslında bir model önerisi sürüyor. Gerçi onun gerçekten o modelin bir devlet olmadığını ileri sürmesine karşın bu düşünce bir komünel toplum da tasavvur ediyor. Yani KCK aslında Marksist-Leninist bir model öneriyor bu bölgeye ilişkin. Bu böyle baktığımızda PKK aslında, yani ya da PKK'nın devamı hareketler, demokratik özellik vesaire, bu modelin zaten açık açık PKK'nın yöneticileri KCK onay görmediği için devrimci halk savaşına geçtik diyorlar. Dolayısıyla burada bakılması gereken şeylerden biri Kürt siyasetin, ki Abdullah Öcalan'ın başlangıçta itibaren dizayn ettiği bir proje, bir model. Yani burada da devlet olmayan ama aynı zamanda dört bölgede, Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve Türkiye'deki Kürtleri yani gerçekten belli bir demokratik ulus çerçevesi içerisinde toplayan, eğitimden spora, yargıya, milise, yani işte PKK güçlerinin de bu bölgenin polisi olmasını düşünen bir model önerisi var burada. Bir cumhuriyet kurmayacağız ama biz burada komünal yani bir takım süreçleri, ekonomik dağıtım süreçlerini kâra dayalı olmayan, paylaşıma dayalı komünel bir ekonomiye geçiş sağlamak istiyor. Bireysel ve toplumsal hakları üç kuşak haklar temelinde diyor, sağlayacağız diyor. Kürt halkının özgür yurttaşlık temeli diyor. Yurttaşlık tanımlıyor. KCK sistemine bağlı olan her yurttaşlığa giriş çıkışları, çıkışlıkları tanımlıyor. Şimdi buradan baktığımızda yani devletin tarih boyunca ya bu konuya yaklaşımlarını eleştirdik. AKP hükümetinin gelgitlerini eleştirdik. Silahlı kuvvetlerin zaten metodolojisini biliyoruz ve onu başından beri yaktığı, yıktığı, yıldığı politikalarla meseleyi ne hallere düşürdüğünü ortaya koyduk. Ama Kürt siyasetinin açısından baktığımızda birincisi gerçekten PKK'nın bu KCK sistemi onay gören bir sistem değil. Yani bunu bilen ya da bilmeyen KCK sisteminin önerdiği model Kürtlerin kendilerinin iradesi değil. Bu PKK'nın önerdiği ya da PKK'nın sivil siyasi şey diyeyim ki onlar arasında da yani partide de Demokratik Toplum Partisi'nde de bu konu ne ölçüde içselleştirilmiş ondan emin değiliz. Çünkü bu meselede Kürtler kendi hak ve özgürlüklerinin kendi varlıklarının tanınmasını çok farklı açılardan talep ediyorlar. Bir Marksist Leninist modelle bir talepte bulunmayan bilin Kürtler var. Dolayısıyla PKK aslında devletle olan pazarlığında kendi modelini Kürtler adına onayını istiyor. Dolayısıyla yani Kürtlerin genel coğrafyasına onayına sunulmayan bir konu devletle bir mutabakat pazarlığı haline geliyor. Dolayısıyla bu meseleyi anlamadan yani çünkü çok açık bu metinleri okumak çok zor aslında. Başı ve sonu birbiriyle son derece karışık metinler bu PKK ve işte diğer liderlerinin yazdıklarını okuyup buradan bir şey çıkar. Neden devrimci halk savaşına gidiyor? Şunu diyor, KCK'yı devlet kabul etmedi. KCK ne? KCK bölgede 4 ülkenin Kürtlerini de kapsayan Marksist-Leninist komünal bir model. Ben zaten tarihi boyunca PKK'nın bu işte Marksizmle olan ilişkisinde de gelgitlerini bildiğimiz için yani kimi zaman bu terk edilebiliyor, kimi zaman işte çok sık gömlek değiştirir gibi ideolojik yaklaşımlar değiştirilebiliyor. Dine bakıştan Marksizme bakışa kadar Kemalizme bakıştan bütün bu değerler sistemini PKK tarihinde bu son 30 yıllık gelişmelere baktığımızda açıkçası başı ve sonu açısından sorunlu yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Yani PKK görüşmelerde şeyin önünde ya KCK ya KCK şeyi ortaya koyuyor. Bütün bu metinleri okuduğunuzda. Ve buna dayalı bir sistemi Kürtlerin onayını bile almıyor. Dolayısıyla bu meseleye bakarken ihmal ettiğimiz bu alandan giriş yapmak lazım. Kürtler KCK dışında bir kere Kürtlerin temsili açısından PKK son derece önemli bir örgüt. Bölgeye gittiğinizde gençler tarihi de bilmiyorlar ama büyük bir hayranlık, büyük bir varlık. Çünkü bu kadar 40 bin kişi ölmüş. Dağlarda bunun sene direniş sürüyor. Sürekli mücadeleye devam. Bunun getirdiği de her evden bir ölü çıkmış. Bir sempati, bir hayranlık, bir yakınlık söz konusu. Ama bu yakınlığı hatta seçimlerde onun işaret ettiği adaylar büyük bir başarı gösteriyor. Ama bu oy verenler KCK'ya oy vermiyor. Bunu anlamak lazım. İkincisi de bunu oy vermeyen çok ciddi bir Kürt kitlesi var ve bu Kürt kitlesi KCK'yı zaten onaylamıyor. Çünkü adeta bir devlet olmayan garip bir şekilde bir toplum yönetim tasavvur ediyor. Burada dinden spora kadar her şeyi kontrol eder bir komünal düzen ifade ediyor. Sağlıktan eğitime, yargı da var, polis gücü de var ama devlet değil filan. Şimdi bütün bu açıklamaları bunun üstüne koyduğumuzda gerçekten Kürt siyaseti açısından önümüzdeki dönemde yani mesela PKK diyor kendi çözümüm olmazsa Kürt meselesinde ben kana boyarım diyor çok rahat. Yani Kürt sorununun çözümü KCK meselesinin kabulünden geçer diyor. Şimdi bu önümüzdeki dönem açısından çok belirgin şeylerden biri olacak ve ben kişisel olarak Kürt geniş Kürt toplulukları çerçevesi içerisinde hem gerçekten anlatılmayan projesi için, bu model için bir dayatmacı onay bekliyor. Hem Kürt halkından bekliyor, hem de pazarlıkta devletle bu model üzerinden gidiyor. Artı tabii şu da var. Yani öyle bir şey ki Öcalan gidin yani bu şeyi kurarken işte Suriye Kürtlerini, bütün bölgedeki dört ülkenin Kürtlerinin de bu çatı altında, bir KCK üst bir çatı toplanacağını ifade ediyor 2007'den bir. Aslında bu konu Kürt siyaseti açısından tıkanıklığın merkezinde yatıyor. KCK konusu konuşulamaz mı? Özgür, yani Türkiye'de her şey konuşuluyor. Kürt meselesindeki çözüm şeylere ilişkin. Ama bunun Kürtlerin kaderini tayin eden bir modeldir. Yoksa biz şiddete ve devrimci halk savaşına geçeriz. Burada bence PKK'nın bu politikası, ki bu politika içerisinde bile PKK'nın yöneticileri ya da ne diyeyim, liderlikleri arasında da uyum sorunu olduğunda çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla peki... çok özür dilerim. Burada KCK meselesi konuşulamaz mı derken KCK tutuklamaları nereye oturuyor bu resim içinde? Yani açıkçası KCK tutuklamaları yani bu iddianameye göre baktığınızda, KCK iddianamesine göre burada bir Marksist dediğimiz komünal toplum kurma projesi çerçevesi içerisinde ele alınıyor. Yani aslında çok bunu ifade ediyor PKK yöneticileri. Yani şimdi siz bir ülkenin içinde bir etnik kimlik için uzun yıllardır mücadele ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz biz bir ulus devlet kurmayacağız. Burada biz bir özellik kuracağız. Burada ama devlet gibi çalışacağız, işte bir takım şeylerimiz olacak. Ama hem bu bölgede, dünyanın bu bölgesinde komünal bir topluluk kuracak. Peki bu kapsamda örneğin hani tutuklanan BDP'li belediye başkanları da dahil olmak üzere hepsinin... bunların tutuklanmasını gerekli kılmıyor bu böyle bir modelin önermesi. Onu sormak için. Yani bunu şeyden dolayı sordum ben. Hani bunu bir pazarlık noktası olarak öne sürüyor ve bundan geri adım atmıyor. KCK sistemiyle şiddetin sona erdirilmesi üzerinden gidiyor PKK yöneticileri. Yani diyor ki KCK sistemini kabul ederseniz biz dağdan ineriz. İşte çünkü benim PKK gerillalarım bu kurulacak sistemde polis gücü olur. Ve biz bu güçle işte kendi yargımızı, kendi polis gücümüzü, buna ilişkin dağıtım mekanizmalarını, yani herhalde mülkiyet ilişkilerini vesaire, bunları biz kendimiz kuruyoruz. Ama biz size bağlı kalırız. Ondan sonra kendi şeyimiz olur. Bu dört, yani şimdi gerçekten şimdi bu KCK böyle bir öneri de, KCK diye bir öneri çıkar. Böyle bir işte şeyinde Kemal Burkay'ın federasyon önerisi var, değil mi? Ondan sonra dolayısıyla bunlar konuşulabilir. Ama bunlar bu Kürt coğrafyasında yani kabul edilen, kabul edilmesi muhtemelen yüksek olmayan bir politikaya işaret ediyor. Ve bu da bir çıkmaz şey. Yani Kürt siyasetçileri doğru siyaset üretmek zorunda. Daha geçerli siyaset üretmek zorunda. Devlet cephesi, hükümet cephesi yanı sıra bu meseleye bakarken bunun bu taraftan da bakmak gerekiyor. Ve nitekim gerçekten KCK'ya ilişkin gelişmeler, yani bu meseleye ilişkin Kürt coğrafyası içerisinde özellikle, yani gerçekten gerçekliliği, tutarlılığı, işte dört ülkedeki çatı örgütü olması vesaire, yani bu kabul gören ve çok gerçekçi bir proje değil. Bugün Suriye Kürtleri ya da İran Kürtleri ya da Irak Kürtleri içerisinde dinler insanlar var. Zaten PKK'da kimi zaman imam olabiliyor PKK, ama imamı da kimi zaman öldürebiliyor. Yani bu gelgitleri göz ardı eden, bu süreci net bir şekilde, berrak bir şekilde bakmazsak, Kürt cephesinden bu tür sorunları görmezden gelirsek çok yanlış bir noktaya savrulmuş oluruz. Dolayısıyla eğer bir barış istiyorsak, bu devrimci halk savaşı bir şekilde Kürt PKK tarafından durdurulmalı. Bir taraftan BDP DTP'yi mecliste görmeliyiz ve iktidar partisi de BDP'ye çağrıda bulunmalı, bir araya gelmeli. Yoksa önümüzdeki dönemde bu savaşın çok ileri boyutları, son seansın diyeyim artık herhalde bundan çok kanlı olacağı net. Yani o 40 yüzden, bin kişiye yakın insanın yaklaşık 40 bin kişinin hocam, öldüğünü. Bu 50 bine terfi etti bu rakamı. 50 bin Ankara'nın Polatlı ilçesi bir şehir öldü ya. Evet. Yani biz bunları bir şehir ölmüş ve biz bir yeni şeyler eklemeye dönüp gidiyoruz. Yani burada şunu söylemek istiyorum. PKK'nın KCK politikası bana göre yanlış ve iflas etmiş bir politika. Zaten tabanda bulunuyor. Ama silahlı bir güç olması nedeniyle bölgede insanlar bunun farkında olan insanlar dillendirmede zorlanıyorlar. Dolayısıyla bu siyasetin yerinde, bu anlayışın yerinde KCK'yı sen Kürtlerin onayına sunmamışsın sen. Devletle pazarlık modeli yapıyorsun Kürt meselesinin çözümünde. Evet, öte yandan da tabii biraz sabah sizden önce de konuştuğumuz bir şey vardı. Hükümetin de sizin dediğiniz gibi pek çok şeyin konuşulmasına rağmen hükümetin özellikle başta KCK davası, yani yargı organının KCK davasındaki çok ciddi ağır baskı şeyi, yani uzlaşmaz tavrı, daha ana dilde konuşma hakkı, Lozan'ı yorumlaması, inkar meseleleri bir yana, hükümetin de yani TRT Şeş dışında fazla bir hamlede bulunmadığı da muhakkak yani. Doğru. Yani bunu yani ama bu sizin parlamentoyu seçilmiş insanlarınızla temsil etmemenizi gerekli kılmıyor. O alanı boş bırakmanızı gerekli kılmıyor. Evet. Gerçi artık onun da şeyi KCK operasyonların yapılması yani böyle bir modeli önerebilir. Doğru mu? Önerebilir. Bundan dolayı insanların tutuklanmasına, yargılanmasına gerek var mı? Şiddete başvurmamış. Doğru mu? Bunu savunabilir yani. Evet. Ben böyle bir Marksist Leninist bir komünal toplum kurmak istiyorum bu bölgede. Benim anlayışım bu diyebilir. Buna kimsenin itirazı yok. Eleştirirsiniz. Doğru yanlış dersiniz. Ama bunu bir noktada silah soruyla Kürt toplumunun onayını almadan Kürt sorununun çözümünün pazarlığı haline getirmek yanlış. Burada benim rezervim var. Tabii ki yani sen bunu savunabilirsin. Ama bunun geçerli olup olmayacağı bu bölgede, bu coğrafyada devlet olmayan dört ülkenin çatı örgütü Marksistleriniz bir komünal toplum kurmak istiyorsunuz. Bunu tartışırız tabii. Doğru mudur, yanlış mıdır, nasıl olur, olur mu, olmaz mı? Ama buna Kürt halkının temel taleplerini, bütün Kürtlerin talebini buna bağlamak, üzere bir politika derc etmek, o zaman orada tartışma çıkar. Ve önümüzdeki dönem açısından Kürt siyasetinin yenileşmesi gerekiyor. Yani bu politikalarla, yani ya devrimci halk savaşı ya da buradaki bizim modelimiz diye tek bir menüyle ne devletle olan ilişkilerde ne de Kürt bölgesinde insanların önüne çıkamazsınız. Daha zenginleştirmek, farklı figürlerle siyaseti derinleştirmek durumundasınız. Terk etmek durumunda değilsiniz. Yani hele parlamentoyu. Onun için de devlete, hükümete biz 10 senedir yaptıklarını, yapamadıklarını ortaya koyuyoruz. Ama PKK açısından ve PKK'yı temsil eden sivil kurumlar açısından da durup düşünülmesi gerekiyor. Şey, yalnız bu parlamentoyu terk etme meselesi derken onun bir Hatip Dicle konusuyla ilgisini de göz ardı etmemek lazım sanıyorum sanki. Şimdi Mahir, yani bunu kimse 5 kişi seçilmiş insanların meclise girmemesinin yanlışlığını hepimiz söylüyoruz. Ne kadar antidemokratik olduğunu. Ama sen bu meclisi niye terk ediyorsun ki? Sen KCK'nı da demokratik özelliğinde, hatip için yapılacak mücadelenin içinde niye meclisi kullanmıyorsun? Söylediğimiz bu. Evet. Yani sen orayı niye, nasıl terk edersin kendini, Diyarbakır'da grup toplantısı yapıyorsun? Peki son olarak yani süreyi de bitirdik. Aslında çok bu mevzu bizim... Çok derin tabii. De. Derin bir mevzu. Yani şeyi böyle... sormak istiyorum. Yani nasıl bir çıkış yolu görebiliyor musunuz son? Yani bu çok tabii uzun boylu bir şey ama... Ya ben açıkçası şu anda sizde yoktunuz. Yani çırpınıyorum bir taraftan, kendi açıma söyleyeyim. Yani Kürt ve Türk aydınları bu tür durumlarda inisiyatif koyuluyordu. Yani aklını yine uykuya yatırmayan Kürt ve Türk aydınları bu mevzuda bir araya gelinmelidir. Bu savaşı, kanlı savaşı, ki kara harekatı olur olmaz, yani şu anda bir ay içerisinde yine 100'e yakın çatışmalarda ölen insan var. 45'i asker, bilmiyoruz bir de rakamları. Kaçırılan insanlar var, onun akıbetlerini bilmiyoruz. Bunun durdurulması için böyle büyük şeylere gerek yok. Yani birincisi parlamentonun, siyasi partilerin, PKK'nın kimlerle görüşülecekse bu süreç içerisinde inisiyatif geliştirmek durumunda. Kürtler ve Türklerin aydınları, neyse işte bu sivil toplumu, sözcüsü, daha biz bunlara değiniyoruz ama değinmek yeterli değil. Herhalde birkaç yıl sürecek bir kanlı savaşa tahammülümüz yok. Ki bu kadar kapılar aralanmışken. Abartmıyoruz. Kapılar aralandı. Nereden nereye geldik? O zaman daha şey siyasetler geliştirmeliyiz. Kürt siyasetindeki figürler daha öne çıkmalı. Başka figürler. Ve sadece ya KCK ya KCK ya teslim olursunuz, tüketiriz hepsini. Yani iki tarafında ya yasının ötesinde araya girmek gerekiyor. Konuşacağız bu konuları. Ama ben açıkçası meseleye bu taraftan bir bakılması gerektiğini, Kürtlerin çuvaldızı biraz da kendine batırması gerektiğini. Çünkü dağdaki çocuğun dövüşen elinde şey, bunlardan haberi yok. O farklı bir şekilde gidiyor. Yani bu model Kürtlerin önüne, Kürtlere sorulmadan devlette pazarlık edilen bir model. Bu da olmadı. O zaman geliştirilmesi gereken siyasallar var. Onların ortaya çıkması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bunlar çıkacak. Yoksa yani bu kan bu bölgede, ki bölge yeterince de karışık değil mi yani işte. Mesela Barzani Talabani bir KCK modeline ne diyor? Evet, Ahmet Altan'ın şeyinde de öyle bir yazısında da öyle bir şey vardı. Barzani onların bir girişiminden bahsediyordu, Irak'taki Kürt yani liderlerin, ama oradan da bir şey çıkar mı bilemiyorum yani. Yani kendi içimizden çıkarmamız gerekiyor Ömer Bey ya. Yani Barzani'ye, Talabani'ye tabii ki gidilir, konuşulur. Bir Kürt kongresi toplanacak, PKK süresiz ateşkes ilan edecek, hükümet Kürtlerin haklarını verecek, yasal adımları atacak diye bir... Yani elimizde kuvvetli bir dayanak olmadığı için haber yapmadık ama bu ihtimalde yazmak istiyorum diye bundan bahsetmişti Altan. Ama bilemiyorum yani. Tabii işte yeni siyasalar derken, hani Kürt tarafından beklerken, gerçi siz de konuşmanızın başında söylediniz, hani olumlu gelişmeleri göz ardı etmemek lazım. Sanıyorum en önemli gelişme şeydi, bu konuşma ortamı oluşmuştu bir süre için her şeyin konuşulabildiği. Ama altına baktığımız zaman hani somut olarak işte örneğin ana dilde eğitim, iki dillik, işte eşit vatandaşlık vesaire gibi taleplerde herhangi bir şey olmamıştı. Yasal olarak. Yeni bir anayasa çalışması 12 Haziran'dan sonra başlayacak. İşte başlayacak sonbaharda, Eylül'de, Ekim'de. Bunların hepsi bu mevzunun içerisine girecek. Sen burada nasıl meclisi terk edersin? Yanlış mı düşünüyorum ya? Anayasa komisyonları kurulacak. Bunların hepsi orada. Vatandaşlık, ana dilde eğitim vesairenin tartışılması, konuşulması, anayasanın içine Kürt kelimesinin girmesi, bunlar konuşulacak. Evet. Yani böyle baktığında tamam, orada mücadele olacak, orada çatışma olacak, orada gidecek. Meclisin de tatilden dönmesinde fayda. Onu söyleyecektim yani, ben de. Yani bence herkesin tatilden dönmesinde fayda. Yani ne tatil artık ya bu? Ya İngiltere'deki olaylardan sonra hemen meclis tatilden döndü mesela. Bizde hala meclisin tatilden dönmemesi de çok ayrı bir konu. Evet, başbakan da şey demiş. Bir... Yani bütün bunların işte raya girmesi için bir meclisin tatilden dönmesi lazım. Hani kim dönecek, kim dönmeyecek, bunların da belirginleşmesi için artık. Yani hala bayram filan vaziyetleri bekleniyor ki çok başbakan da onu söylemiş. Yani belli bir tarihten sonra dönmezlerse iyi olmaz demiş mesela. İşte kendileri evet bilirler filan demiş BDP için, ama hala bir tatilden bahsediyoruz. İnsanlar oluk oluk kan akıyor, paramparça cesetlerden bahsediyoruz. Ve hala savaş var, savaş. Savaş var ve siviller ölüyor. Ölüyor. Ve tatil... Neyse yani bence açtık süreyi, çok da bir tuhaf bir durum var yani. Ya tuhaf bir durum var. Yani böyle gitmek, birincisi gerçekten Kürtler, Türkler bu meseleyi olabildiğince böyle, mesela Türkiye'de bir kesim de bir her şeyi onaylayan PKK'nın bir hayranlık içerisinde bir kesim de var ve bu da ayrı bir konuşma konusu. Duyarlılıklarını yitirmeden ve burada kan dökülmesini en kısa sürede durduracak çareler içerisinde çırpınmamız gerekiyor. Yani ben açıkçası burada geçmişe baktığımda Kürt ve Türk inisiyatifinin ne diyelim, aydın diyelim, kanaat önderi diyelim vesaire, makil adamlar diyelim, neyse, bir bildiri bile çıkmadı. Evet, onu bekleyeceğiz. Peki, burada durdurmak zorunda. Çok peki. Teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41